Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve varsa anlatım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen anlatım hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle destekliyorum Twitter adresinden. O yüzden takip olursanız çok çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Radyo Podcast üzerinden ulaşabilirsiniz de tekrar hatırlatayım. Sevgili dinleyiciler, bugün size Kaptan Cook'un ilk dünya yolculuğunda o bilinmeyen topraklardan alınıp bahçelerimize getirilen kemik göz alıcı çiçeklerden bahsedeceğim. Bugün tanıdık neredeyse bizden bitkiler bunlar ama yüzlerce yıl sadece bu tropik diyarlara aitlerdi. Daha önce bu ilk sefere ve o seferde bilim ekibinin çoğu az o zaman bilim dünyası için yeni olan bitkileri bir yere getiren Florilegium kitabı ile ilgili program yapmıştım hatırlarsınız. Kısa bir özet yapayım. O büyük okyanusa doğru yelken açılan bu seferde asıl hedef Kaptan Cook'a Kraliyet tarafından verilen görev. Venüs gezegeninin Güneş'in önünden geçişini gözlemlemek, Güneş sistemin büyüklüğünü hesaplamaktı. Öte yandan İngiltere, Fransa rekabeti sürerken okyanusların kontrolünü sağlamak ve yeni sömürgeler bulmak adına İngiliz donanma gücünü desteklemek gibi politik bir amaç da vardı bunun arkasında. Endeavour gemisinin bilim ekibinde Joseph Banks, Daniel Solander ve Sidney Parkinson gibi isimler vardır. Onlar Madeira adalarına, Brezilya, Tierra del Fuego, Yeni Zelanda, Avustralya ve Java'ya yaptıkları bu gezide 110 yeni cinse ait, 1300'ü bilim dünyası için yeni olan 30 bin bitki örneği toplamış ve en küçük anısına varıncaya kadar da belgelemişlerdi. Günlükler, bitki örnekleri, el yazmaları, çizimler, notlar, renk kodları, taslaklar bugün bile yeni türlerin tanımlanmasında bilim insanlarına yol gösterici oluyor. Banks ve Solander'in sahada topladığı bitkileri bir sonra demirledik noktaya kadar çizip bitirme işi de yine Sidney Parkinson'a aitti. Bu bitki ressamı olağanüstü yeteneğiyle 269 adet bitkinin sulu boya çizimini yapmış. Tümüyle canlı örneğe sadık kalarak. Ama gelen örneklerin sayısı çok artıp da işler boyuna aşınca da 674 kadar bitki sadece dış hatlarını çizip desenler yanına da yaprağın, çiçeğin, meyvenin canlı halini görümle ilgili bir takım notlar eklemişti. Renk kodları vermişti. Bu resimlerin aralarından seçilip üretilen 147 levha Thames and Hudson yayınlarından çıkan Florilegium Botanical Treasures from Cook's First Voyage başlığı altında bir yere getirmişti, yayınlandı. Avustralya Kraliyet Botanik Bahçesi'nin eski öncüsü David Maberly'de onun da levhalarla ilgili yorumları var kitabın giriş kısmında. Ben de bu levhalardaki açıklamalar, yorumlardan da yola çıkarak, onlardan da alıntılar yaparak anlatmaya çalışacağım size. Bitkilere gelirsek, o ilk seferde Polinezya'dan topladıkları çiçeklerden birisi tiare çiçeği ya da Tahiti gardenyası, örneğin Gardenia tahitensis. Önemli bugün bildiğimiz bahçe bitkilerinden bir tanesi. Tahitili kadınların çiçek kolyeleri yaptığı, kulağına taktığı mis kokulu bir çiçek. Rubiaceae familyasına ait yaprak dökmeyen bir tropikal çalı. 1830'a kadar isimlendirilmemiş olması da şaşırtıcı. 1824'te Jules Dumont d'Urville'in topladığı Tahiti örneklerine dayandığı için Gardenia tahitensis ismini verilmiş ama bitki aslında Melanezya ve Batı Polinezya kökenli. Bugün çiçekler parfüm sektöründe de kullanılıyor. Cins adı Gardenia ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk Gardenia yetiştiricisi olan Dr. Alexander Garden'dan geliyor. Elias'ın notlarda Gardenia Florida adını kullanan Daniel Solander bu bitkiyi adi Gardenia yani Cape Jasmine ile karıştırmış gibi görünüyor. Banks, Joseph Banks Polinezya'da, Vanuatu'da evlerin etrafına dikildiğini ve kadınların bu tatlı kokulu çiçekleri saçlarına ya da kulaklarına taktıklarını kaydetmiş. Bugün hem Fransız Polinezyası'nın hem de Cook Adaları'nın ulusal çiçeği. Yerel tıpta da yeri var. Tonga'da hayalet hastalığını tedavi etmek için buruna, gözlere ve ağza ağaç kabuğunun infüzyonu damlatılırmış. Samoa'da da iltihaplanmayı tedavi etmek için kullanılırmış. Hayalet hastalığı Polinezya halkları ve Kuzey Amerika'nın yerli halklarının kültürel inancına göre ölen yakını arkasından yaz sürecini atlatamayan, zihin, ruh ve beden arasındaki akışın bozulmasından dolayı ortaya çıkan bir hastalık. Bir diğer çiçek de Yeni Zelanda'da yaygın bir tırmancı olan Clematis forsteri, yerli dilindeki adı Poananga. Ranunculaceae, yani düğün çiçeğigiller ailesine ait, özellikle ormanların kenarlarında yetişen bir bitki. Banks ve Solander'ın birkaç yerden, birkaç farklı noktadan topladığı bir bitkiyi Parkinson, Ekim 1769'da Teoneroa'da çizmiş. Yaklaşık 5 metreye kadar uzayan, boylanabilen bir sarmaşık türü bu. Ormanın kenarlarında, diğer açık alanlarda yetişiyor. Hafif loblu yaprakçıklara sahip, parlak yeşil yaprakları ve 5 ila 8 adet arasında kremsi beyaz renkte çanak yapraklarıyla kendini gösteriyor. Solander çiçeklerin kokulu olduğunu belirtmek için Clematis odorata adını vermiş. Forster adı da babasına Cook'un Pasifik'teki ikinci yolculuğunda eşlik eden Johann Reinhold Forster'ın oğlu Georg Forster'dan geliyor. Yeni Zelanda'da belki de başka hiçbir yerde bulunmayan 9 Clematis türü var. Genellikle iki evcikli, yani farklı bitkilerde erkek ve dişi çiçeklere sahip. Adı tırmancı bitkiler için kullanılan Yunanca klema sözcüğünden kökenleniyor Clematis'in. Kuzey ılıman bölgelerde ve Güney Amerika, Madagaskar ve Okyanusya'nın yanı sıra tropikal Afrika dağlarına kadar uzanan bir bölgede yetişen 300'den fazla türü olan bir cins. Dağ akasması, Alp akasması, akasma gibi isimler vermişiz biz bu Clematis'in kimi türlerine. Modern bahçelerde en çok Asya türü Clematis florida. İlkbaharda çiçek açan Clematis patens ve 1858'de Jack Manson yetiştirdiği melez, menekşe mor renkli çiçekler açan Clematis jackmani, yani orman asmasından türetilmiş türler çok yaygın. Kaptan Cook'un gemisine yüklenmiş pek sevdiğimiz bir diğer bitki de Bougainville. Bougainville spectabilis. En yaygın yetiştirilen tropik tırmancılardan. Tropikal Amerika'da genellikle tırmanmaya yardımcı olan dikenleri olan 16 tür var. Genellikle sinek kuşları tarafından tozlanıyor çiçekleri. Üç çiçeği bir arada tutan renkli bıraktillerin her biri tek bir çiçeğe benziyor. Bu bıraktillerin rengi beyaz, kırmızı, leylak rengi, mor kırmızı veya turuncu olabiliyor türlerine göre. En sık görünenler Brezilya'dan Bougainville glabra ile Kolombiya ve Peru'dan gelen Bougainville peruvianensis melezi olan Bougainville butiana'nın türleri. Bougainville spectabilis yetiştirilen türler arasında en gösterişli çiçeklere sahip olduğu için, yani Bougainville spectabilis en gösterişli çiçeklere sahip olduğu için bu şekilde adlandırılmış. Brezilya'nın Atlantik kıyısına özgü bir bitki. 12 metre uzunluğa kadar büyüyor. Sapları ve yaprakları da tüyleri var. Çoğunlukla nektar arayan Lepidoptera, yani kelebekler ve güveler tarafından tozlanıyor. Bitki özlerinin önemli antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip olduğu anlaşılmış. Hindistan'da yaşayan Yanadi kabilesi bir zamanlar şeker hastalığını iyileştirmek için Bougainville spectabilis'in yapraklarını kullanırmış. Bougainville 1766-69 yılları arasında dünyaya dolaşan ve Cook'un oraya varmasından kısa bir süre önce Tahiti ziyaret eden matematikçi, bilim insanı ve yazar Louis Antoine de Bougainville'in adını taşıyor. Ama bir programda anlatmıştım, hatırlarsınız. Bougainville'in keşif gemisine erkek kılığında sızan ve dünyaya dolaşan ilk kadın olan Jean Baren'in Tahiti'de bulduğu bitkidir bu aslında. Bilim tarihinin yeni gün yüzüne çıkardığı cesur ve dirençli bu kadını da anmadan geçmeyelim. Evet sevgili dostlar, bir müzik arası verelim şimdi. Lara Fabian ve Michel Sardou'dan dinliyoruz. Je vais t'aimer. Tekrar buluşacağız birkaç dakika sonra. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da Kaptan Cook'un ilk seferinde örnekleri gemiye yüklenmiş. Bugün artık bize tanıdık gelen kimi bahçe bitkilerinden konuşuyorduk. Ve bir başka güzel bahçe çiçeği Pelargonium inodorum da getirilmiştir yine bu ilk seferde. Banks ve Solander'ın Ekim 1769'da Theo Nerea'dan başlayarak birkaç yerden topladığı bir başka bitki bu. Parkinson kurşun kalem eskizlerine renkleriyle ilgili çiçekler soluk kırmızı, yapraklar üzerindeki işaretler çok derin, koyu. Yapraklar çimen yeşili, oldukça soluk. Kapsüller ve kalix uçuk yeşil. Sap ve yaprak sapı yer yer kırmızı gibi açıklamalar eklemiş eskizlerin yanı sıra. Yerli dilinde Kopata diye anılıyor bu bitki. Yeni Zelanda genelinde ova kısımlardan dağ otlaklarına kadar yayılım gösteriyor. 5 ayrı türleri Avustralya'da yetişiyor. 5 ayrı tür. 1 yıllık ya da 2 yıllık bir bitki. Kokusuz yani inodorus. Pelargonium yani atırların karakteristik misk benzeri kokusu yok bu türün. Pelargonium Yunanca leylek anlamına gelen pelargo sözcüğünden geliyor. Tohumlarının uzun gagı biçiminin yapısı bu kuşları çağrıştırmış olmalı. 280'den fazla kabul edilmiş türü içeren Pelargonium türlerinin büyük çoğunluğu günümüzün Güney Afrika'sının bir biyoçeşitlik etkin noktası olan Kap Yarımadası'na özgü. Dünya çapında en önemli türleri o karmaşık hibrit kökenli kemer sardunyası yani Pelargonium hortorum. Ceylan gözlü sardunya, Pelargonium domesticum ya da regal Pelargonium diye bilinen tür ve bildiğimiz sakız sardunyası Pelargonium paltatum türleri. Limon, nane, kafur, elma, zencefil ve benzerlerini andıran uçucu yağları nedeniyle yüksek aromalı yapraklar olan türleri son derece popüler. Ve bir başka çiçek, bir bitki. Tüm fuşyaların en büyüğü olan Fuchsia exoticata. Göz alıcı egzotik çiçeklerden biri yine bu Cook'un ilk seferinden bize kalan. Maori dilinde kotu kutuku deniyor. Yeni Zelanda'da yaygın olarak bulunan genellikle yaprak döken 15 metreye kadar boylanabilen bir ağaç bu. Özellikle su yolları boyunca yaklaşık 1000 metre rakıma kadar yetişebiliyor. Kolayca fark ediliyor. Çünkü kabuğunda exorticatus adının da çağrıştırdığı gibi sıyrıldığında daha soluk iç kabuğu ortaya çıkaran kağıdımsı şeritler oluşuyor. Banks ve Solander onu farklı noktalardan toplamış. İlk topladıkları yer Tegado Körfezi, Anaura Körfezi yani. Görünüşe göre Parkinson sağ taslağını orada yapmış. Renklerle ilgili notlar eklenmiştir yine. Solander Elias'ın notlarında ona Agapanthus adını vermiş. Ancak bu ad daha sonra Güney Afrika Amaryllidiase cinsinin bilinen kültivarlarına verilmiş. Cook'un ikinci gezisine katılan bilim ekibinde baba oğul Forster'lar onu resmen tanımlarken Banks'in arkadaşı botanikçi Richard Skinner'a ithafen Skinner'a exorticata adını vermiş. Ancak çok geçmeden bunun gerçekten bir fuşya türü olduğu anlaşılmış. Çiçekler ondan beslenen endemik çan kuşları, gümüş gözler ve yine Yeni Zelanda'nın yerli türü tui kuşları tarafından tozlaştırılıyor. Sulu meyveleri hem Maori hem de Avrupalı yerleşimciler tarafından tüketilirmiş. Bugün ağaçlar 1837'de Avustralya'dan kürk ticareti yapmak için getirilen çalı kuyruklu sırçanların saldırısı altındaymış. Yani yaprakları sırçanların sevdiği bir besin kaynağı olduğu için bu ağaçlar artan nüfusun baskısına dayanamayacak noktaya gelmiş. Kontrol önlemleri bu önemli türün düşüşünü tersine çevirebileceğini söylüyor araştırmacılar. Fuchsia cinsi adını Tübingen'de yaşayan Alman doktor, botaniğin babası diye anılan Leonhard Fuchs'tan aldı biliyorsunuz. Yine bir programda anlatmıştım onu. Yeni Zelanda'da en küçüğü olan Kuzey Adası'nın sürünen Fuchsia procumbens türü de dahil olmak üzere tanınan 106 türden 4'ü yetişiyor. En çok bilineni Fuchsia hybrida, olasılıkla kökeninde birçok Güney Amerika türü olan bizim küpe çiçeği dediğimiz Fuchsia da yine melezleştirilmiş bir tür. Güney Amerika'nın güneyine ait Fuchsia Magellanica da doğallaştırıldığı Azor Adaları, Man Adası, İrlanda'da yetiştiriliyor. Şimdi Avustralya ve Hawaii'de ise istilacı bir bitkiye dönüşmüş. Yine bu ilk dünya ağacında bir başka bitkiye geçelim. Convolvulus tuguriorum, Maori dilindeki adı Povivi. Çok yıllık otsu bu tırmanıcı. Banks'ı Solander, Motu Aro adasında bulmuş ve yine Alias'ın notlarında ona Convolvulus versatilis adını vermişler. Parkinson sağ eskizlerinde bu bitkiyle ilgili çiçekler soluk pembe, damarları beyaz diye notlar eklemiş. Bizim gündüz güzeli dediğimiz bu çiçek kahkaha çiçeğigiller familyasına ait. Yeni Zelanda ovalarında hatta volkanik alanlarında yaygın olarak yetişiyormuş. Güney Amerika'nın güney kısımlarında da yayılışı var. Convolvulus adı Latince'de seçim yapmak anlamına gelen convolvere sözcüğünden kökenleniyor. Kulübe anlamına gelen tugurorium ise bitkinin bu tür yapılar üzerinde büyüme alışkanlığını ima ediyor. Povivi'nin atıfta bulunduğu Calisteja da dahil olmak üzere Convolvulus cinsinin dünya genelinde yaklaşık 125 türü bulunuyormuş. Convolvulus japonicus'un özellikle çift çiçekli formu Flore Pleno, Çin bahçelerinde tercih edilen bir çiçekmiş. Ve bir başka bitki bize pek tanıdık olan hibiskus da yine Endeavour gemisine örneği yüklenen ilk bitkilerden biri. Hibiskus, Merovkensis, 2 metre boya ulaşan çalılık türü bir bitki. Ve Malvase, yani ebegümeci ailesine ait bir bitki. Hatmi çiçeği ya da amber çiçeği olarak da biliyoruz biz onu. Molukas'tan toplanmış ama Yeni Gine'nin güneyinden, Queensland'in güneydoğusuna uzanan bölgede yetişiyor. Hibiskus, ebegümecinin Yunanca adı. Merovkensis ise Yeni Güney'deki Merauk'tan geldiğini gösteriyor. Banks ve Solander onu Hibiscus scabrosus adıyla kaydetmiş. Parkinson'da renkleriyle ilgili eskizine çiçekleri beyaz, narenciye çiçeğinin rengi gibi, her petalın alt kısmı dıştan koyu kırmızı gibi notlar eklemiş. Hibiskus çalılardan küçük ağaçlara ve uzun ömürlü bitkilere, ılıman iklimlerden dünyanın tropik bölgelerine kadar değişen yaklaşık 675 türü kapsıyor. Çiçekler beyazdan kırmızıya değişiyor, sarı ve hatta mavimsi de olabiliyor. Genellikle yapraklar üzerinde kestane rengi lekeler bulunuyor. Yapraklardaki ekstra çiçek nektarları karıncaları uzak tutmak için birebir, karıncaların olmadığı Hawaii'de bile bulunuyor, yetişiyor bu çiçek. Tropikal Afrika'dan gelen Hibiscus cannabinus gibi hibiskusun birçok türünden elyaf üretiliyormuş ayrıca. Jüt benzeri elyafı kağıt yapımında ya da ses yalıtımı için otomobillerin kapı panellerinde kullanılıyormuş. Hawaii'de hau denen Hibiscus tiliasus, ipler, hasırlar, yelkenler ve ağlar için önemli bir lif kaynağı olurken odunu da yay yapımında ya da yakacak olarak kullanılıyormuş. Diğer türler arasında önemli süs bitkileri var. Özellikle hangi kökenden geldiği tam olarak bilinmeyen Japon gülü ya da Çin gülü diyebildiğimiz Hibiscus rosa sinensis süs bitkisi olarak yaygın. Bugün bütün çiçekçilerde rastlayabilirsiniz ona. Hibiscus esculentus ise çok iyi bildiğimiz bamya. Bolca türü yetişiyor bizim topraklarda. Çiçek bamyası, sultani bamya gibi. Doğu Avustralya türlerinden olan Hibiscus heterophyllus ise aborijin halkı ateş yakmak için daha sert bir ağaçla birlikte kullanıyormuş ateşi, yanışını kolaylaştırmak için. Ve bir başka güzel çiçeğe geçelim şimdi. Ipomea indica, bizim bildiğimiz adıyla gündüz sefası. Parkinson'ın bu çok yıllık tırmanıcının çizimi üzerine yine notları var. Renkleri ayrıntılı olarak gözlemlediğini gösteriyor bize. Dışı beyaz, boru biçimli, çiçek, leylak rengimsi, pembeye dönen uçuk mavi, dış kısmı beyaz gibi notlar eklemiş. Convolvulace yani kahkaha çiçeğigiller ailesine ait Ipomea cinsi, tropikal ve ılıman bölgelerde çoğunlukla tırmanıcılardan oluşan 650 türü kapsıyor. Bunlardan 327'si yeni dünyada yetişiyor. Bazıları yenebilir yumrulara sahip. Bu türlerin en önemlisi de Kolomb öncesi zamanlarda Orta Amerika'dan Polinezya'ya ulaşan Ipomea batatas, yani tatlı patates. Su ıspana, Ipomea aquatica gibi türleri de yenilebiliyor. Yenebilir çiçeklere ve sürgünlere sahip. Beyaz kokulu gece çiçek açan Ipomea alba ve kahkaha çiçeği Ipomea purpurea ve kırmızı, beyaz, pembe, yıldız biçimli çiçekleriyle muhteşem görünen Ipomea quamoclit de süs bitkisi olarak yetiştiriliyor bugün. Ve son çiçeğimiz adını Josephine Bonaparte'dan alan Josephinia imperatrichis. 12 Ağustos 1770'te Banks sahilde bir çalının gölgesinde rahatça serpilmiş diye not almış bu bitkiyle ilgili. Günümüz Cooktown yakınlarındaki Kertenkele Adası'nda Büyük Set Resifi'nde keşfetmiş. Daha önce görmediğim birkaç bitki buldum diye bahsettiği bitkilerden biri de bu. Beyaz, krem, mor veya kırmızı çiçekler olan bu odunsu bitkinin ana vatanı aslında Malezya, öyle yazıyor. Pedalium familyasından olduğunu fark eden Daniel Solander ona Pedaliodes tribulus adını vermiş. Napolyon'un görevlendirmesiyle Nicolas Bodin'in yönettiği 1804 Fransız Pasifik Seferi sırasında Le Naturalist gemisinin kaptanı Emmanuel Hamelin, bu kokusu pek hoş olmayan aromatik bitkinin tohumlarını Fransa'ya götüren kişi, kısa süre içinde çiçek açan bitkilere Latince'de Imperatrice anlamında Josephine Imperatricis adı verilmiş. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yorumumuz bu hafta da böyle. Kaptan Cook'un ilk yolculuğunda Joseph Banks ve Daniel Solander'ın topladığı, Sidney Perkins'ın da resimlerini çizdiği, bugün bahçelerimize girmiş kimi bitkilerden konuştuk. Bu bitkilerin görsellerini yine Florilegium kitabından sayfalar eşliğinde paylaşacağım sizinle Twitter adresimden. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.